Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, tunaendelea na kitabu cha Manhaju Salikin, tukiwa katika mlango wa siyam, na tumeona katika darasa iliyopita asili ya saum au dalili ya saum ambayo ni kauluhu ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Na tukaona kwamba siyam ni wajibu kwa kila muislamu aliyebaligh. Siyamu ya Ramadhan ni wajibu kwa kila muislamu aliyebaligh, mwenye uwezo wa kufunga, na wajibu huo utatimia baada ya kuonekana mwezi wa Ramadhan au kwa kukamilisha idadi ya mwezi wa Shaaban kwa siku 30. Tukaona aya, yani hadithi zilizokuja kutilia mkazo kuonekana kwa mwezi kuwa ndio sababu ya watu kuingia katika mwezi wa Ramadhani au kukamilika kwa siku 30 za mwezi wa Shaaban kuwa pia ni sababu ya watu kuingia katika mwezi wa Ramadhani, na kwamba mwandamo wa mwezi wa Ramadhani unatosheleza kwa kuonekana na mtu mmoja mwadilifu, na ikawa ni sababu ya watu wote kufunga kutokana na uoni wa huyo mtu mmoja ambaye ni mwadilifu. Na jambo hili ni kwa mwezi wa Ramadhani tu, lakini bakia tushuhur, miezi mingine iliyobaki, lazima kuwe na watu wawili walikuwa waadilifu ambao watathibitisha kuona mwezi na kuchukuliwa hukumu kwa uoni wao baada ya kuthibitishwa. Na tukaona kwamba saumu ya Ramadhan au saumu ya fardhi inapaswa, yani kuilaza nia au kuipitisha nia ya kufunga usiku kabla ya kuchomoza alfajri, yani kabla ya kuchomoza alfajri sadiq, iwe mtu tayari ameshapitisha nia ya kufunga saumu ya fardhi ikiwemo ya Ramadhan, ama funga ya sunna, hata asubuhi, kweupe, mchana, muda wa kuwa hajala wala hajanywa wala hajafanya kile ambacho kinafanya kuambiwa kuwa amefungua, basi anaweza katia nia hiyo na somo ikasihi. Na tumeona pia mgonjwa, endapo kama atapata madhara kwa kufunga, basi ameruhusika kula. Pia msafiri kama atadhurika kwa safari hiyo, basi ameruhusika kula. Na hapa kwenye safari wamehtalifiana na zuoni kuhusu ni safari gani ambayo itamfanya mtu kuwa ni halali kwake kula au kufanya kasri ya sala. Takriban kauli zimekuja nyingi, lakini yenye nguvu ni mujarrad wa safar, ingawa yani hii ni kauli kama alivyosema Al-Bassam katika sharh ya Tafsir Al-Allam, amesema kwamba ni mutlaq wa safar, muda kuwa inahesabika kuwa ni safar, basi zitamthibitikia hukumu za msafiri, kwa maana ya kupunguza sala na pia kula kama itakuwa ni mwezi wa Ramadhani, yani kujuzu kwa kufanya jambo kama hilo la kula, na pasiwe na haraji yoyote, na kwamba atakujalipa baada ya siku za mbele, yani baada ya Ramadhan, pale atakapokuwa tayari amesharudi nyumbani, kwa maana sasa si usafiri. Tayeb, na khilafu iliyokuja walikuwa wanaulizana wanazuoni au walikuwa wanajadili swala la kwamba je ni safari iliyokuwa ya mubah au ni safari yoyote tu hata kama ni ya maasiya. Lakini waliosema kwamba ni safari ya mutlaq, yani kwa maana kwa ujumla wake bila kuweka kidhibiti cha safari ya aina gani, wanasema kwamba aya haikuhusisha kuwa ni safari gani, bali imesema tu faman kana maridhan au ala safarin, yule atakayekuwa ni mgonjwa au yuko safarini, yuko juu ya safari, kwa maana yuko safarini, basi kwa kuwa imekuja kwa itlaq, basi itamhusu yote. Ama kama kenda kufanya maasi, hilo ni dhima mbele yake yeye na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hukumu za msafiri zitakuwa zimemkuta. Lakini hii haitoi ruhusa kwamba mtu ndiye afanye lolote analolitaka, kwa kuwa kuna ruhusa hiyo, labda pengine kwa hukumu zitamthibitikia kwamba yeye awe amefungua. Cha msingi kwa nukta kama hii au la kuiwekea tashdidi ya kwamba iwe ni safari ya halali, wallahu a'lam. Tayeb, sasa leo baada ya kuona pia hukumu ya kuwa mgonjwa ambaye atadhurika na somo ameruhusika kula na msafiri pia ameruhusika kula, pia tukaona kwamba mwenye hedhi na nifasi wao ni haramu kufunga, lakini watakuja kuilipa somo. Na tukaona kwamba mwenye kunyonyesha na mjamzito wao watakuja, endapo kama watakuwa wanahofia watoto wao, basi watafungua na watakuja kuilipa somo ile au siku zile zilizowapita ambazo walikula, na watalisha maskini kwa kila siku yani ambayo wamekula. Na hili tukasema kwamba lina khilafu miongoni mwa walio lipinga hili la kualisha maskini ni mwanachuoni mmoja akiitwa Muhammad ibn Abdul Maqsud, ambaye ni mmoja katika kibar al-ulama au hay'at kibar al-ulama, katika kitabu cha fatawa al-mar'ati al-muslima au wengine wanaita linisa'i faqat, kaweka hoja za kwamba mjamzito na mwenye kunyonyesha wamepewa udhuru na sheria. Kwa hiyo kula kwao na kuacha kufunga kwao ni kwa sheria, si kwa kuvuka mipaka. Kwa hiyo hawa inatosha kwao kuilipa siku ile tu ambayo wamekula, na si yani kupewa adhabu, kwa maana baada ya kushakufunga kwamba apaswa kuleta jambo jingine la kulisha maskini, kama mfano wa mtu ambaye kachelewesha Ramadhani mpaka ikafika Ramadhani nyingine tahawunan, kwa kupuuza tu yani pasipo na udhuru maalum. Huyu ambaye yeye kachelewesha saumu mpaka ikaingia saumu nyingine ya Ramadhan kwa tahawun, yani bila ya kuwa na udhuru wa kisheria unakubalika, basi wanachuoni wamesema kwamba, na hii ni ijma kwa namna fulani na kauli ya jumhur, kwa maana kwamba yeye atakuwa pamoja na kulipa itambidi atoe yani alishi maskini. Na suala la kumlisha maskini kiujumla wake halikutajwa kwamba amlishe kiasi gani, lakini kuna athar ambazo zilizothibiti, mfano ya Muawiya radhiallahu anhu, ambaye yeye kasema kwenye zakatul fitri, kama itakuwa ni bur, kwa maana ngano ile nzima, basi ni kibaba ambacho kitakuwa sawa sawa na vibaba viwili vya shair. Kwa hiyo lajna daima lilifta, wao wamesema kwamba kule kumlisha maskini si kibaba kimoja, badala yake ni nisfu saa. Nisfu saa kwa maana ya vibaba viwili, vibaba viwili ambayo ni sawa sawa na nusu pishi. Nusu pishi kwa maana kama ni nusu pishi, basi haitakuwa tena nusu kilo, badala yake itakuwa ni kilo nzima. Na gramu ngapi kwa mujibu wa kipimo ambacho tumeona kwa pishi ya Mtume SAW, ambaye Ibn Uthaymeen na Ibn Baz rahimahullah wamesema kwamba ni pishi moja, pishi ya Mtume SAW ni sawa sawa na kilo mbili na gramu 40. Kilo mbili na gramu 40. Kwa hiyo tukisema nusu pishi itakuwa ni kilo moja na gramu 20, kwa maana hiyo. Kwa hiyo ile ya kumlisha maskini ni pishi ni nusu pishi. Wamechukua kipimo hicho kwa maneno ya Muawiya radhiallahu anhu aliyesema kwamba kumlisha maskini iwe ni kibaba kimoja, endapo kama itakuwa ni burru, na burru tukisema ni ngano ile nzima, kwa sababu inakuwa ni nene, ambayo itafanana na vibaba viwili vya sha'ir ambayo inakuwa ni nyepesi. Kwa hiyo kwa kuchukua kipimo hichi ndio akasema kwamba iwe ni nusu pishi. Wallahu a'lam, hiyo ni baadhi ya aqwal za maulama kuhusu kiwango kile ambacho wanacholishwa maskini. Kiujumla ni kwamba ni chakula cha siku nzima cha maskini yule atakayepewa. Kwa hiyo hii ni takriban miongoni mwa aqwal walizo zizungumza maulama. Tayib, tukaona pia mwenye kushindwa kufunga kwa sababu ya utu uzima au kwa maradhi ambayo hayatarajiwi kupona, na yeye pia atamlisha maskini, kwa hiyo kipimo kitakuwa ndio hicho. Na mwenye kula iwe, yani mwenye kula katika mchana wa Ramadhan, au naam, kwenye mchana wa Ramadhan, basi atalazimikiwa na kuilipa siku ile aliyokula peke yake, endapo kama atakuwa kala au kanywa au kajitapisha kwa makusudi au kafanya hijama, kapiga chuku au kajitoa manii kwa matamanio, kwa kumchezea ahli au kwa sura kama hizo za kujitoza manii. Na yule ambaye atamwingilia mke wake, basi yeye pamoja na kulipa atalisha, yani itambidi kutoa kafara. Na kafara hii tukisema kwamba ima kumtoa huru mtumwa, au kama atakuwa hakumpata, kwa maana hii inaenda kwa daraja na sio khiyari, kwa maana atamtoa huru mtumwa, hakumpata mtumwa, basi atafunga miezi miwili mfululizo. Hakuweza kufunga miezi miwili mfululizo, atalisha maskini 60, atalisha maskini 60. Na utaratibu kama huu au maelezo haya kwa ukunjufu kabisa, basi utayapata katika sahihu fiqh sunna ya Abu Malik na vitabu vingine ikiwemo Tamamul Minna fi fiqh alkitab wa sahih sunna. Wameeleza kwa ukunjufu maelezo kama hayo ambayo yanaweza kumkinaisha mtu kwamba utaratibu wa kulipa kwa kafara hii, kwa maana utekelezaji wa kafara hii unaenda kwa daraja na sio kwa khiari, kama tulivyoona katika ile kafara ya yamini ambapo imekuja itaamu 10 masakina min awsati ma tutaimun au kiswatuhum au tahriru raqaba. Matatu haya yamekuja kwa khiari, kwa maana chukua hili au lile au lile, lakini sharti katika hapo moja wapo litimie. Ikiwa lam yajid, hapo ndio inakuja fasiyamu thalathati ayyam. Kwa hiyo kwenye swala hili liko sura kama hiyo. Tayib, halafu tukaona hadithi zilizohimiza juu ya mtu kufanya haraka kufungua baada ya kuhakikisha kwa jua limekuchwa, na kufanya yani kuchelewa kula daku pamoja na kuila hiyo daku, bali hasa hadithi tulizoziona ni za kuhimiza kula daku, kwa sababu kula daku kuna baraka, na hii ni kipambanuzi cha saumu ya yetu sisi na saumu ya ahlu kitab kula daku, ambapo wao walikuwa hawali daku, na sisi tumetakiwa kukhalifiana nao. Kwa hiyo hii ni kipambanuzi kimoja wapo, na Mtume swalla Allahu alayhi wasallam kahimiza katika upande wa daku watu wachelewe kula daku, na akaitaja kwamba daku iliyokuwa bora kwa Muislamu ni kula tende. Tayeb, tukaona pia katika darsa iliyopita hata katika kufungua pia ni sunna mtu afungue kwa kula tende, kama atakosa tende anywe maji, na maji ni tahara. Tukaona pia hadithi inayoeleza juu ya kufunga kwamba sio kujizuia kula na kunywa peke yake, bali pia na kujizuia na kufanya mambo yalikuwa hayakubaliki kisheria, mfano kusema maneno ya uzushi, maneno ya uongo, au kufanya kazi uzushi na uongo, na mambo ya kijingajinga, badala ya mtu kujielekeza katika utekelezaji wa ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwamba katika hadithi iliyo sahihi inaonyesha kwamba mtu ambaye hataacha kuyafanya haya, basi Allah hana shida naye kwa kuacha kwake chakula chake na kinywaji chake. Tukamalizia na hadithi ya man mata wa alayhi siyamun sama anhu waliyuhu, ambapo hapo ndipo tunapoondokea leo biidhnillah. Man mata, mwenye kufa, wa alayhi siyamun, na juu yake saum, kwa maana ana saumu ya deni anadaiwa, basi sama anhu waliyuhu, watafunga kwa niaba yake walii wake, manake watamfungia walii wake, mawali wake. Tayeb, man sama wa alayhi siyam sama anhu waliyuhu, tukasema hii ni sehemu ambayo yenye khilafu kati ya wanazuoni, lakini kwanza twende, halafu baadaye tutakuja kuirejea kuiweka tuione hiyo khilafu ya wanazuoni. Man sama, man mata wa alayhi siyam sama anhu waliyuhu, mwenye kufa na akiwa na deni la somo, basi atalipiwa deni hilo na wali wake. Wasuila an somi yaumi Arafa, tayeb, kutokana na kwamba zinazokuja ni funga za sunna, basi tuingie moja kwa moja kwenye hiyo khilafu ambayo imezungumza kwa ajili ya faida. Kuna katika kitabu hichi Tamamul Minna fi fiqh al-kitab wa sahih sunna, kaweka masala akasema, fi man mata wa alayhi siyam, kuhusu aliyekufa akiwa na deni la saum. Asema ikhtalafat ara'u al-ara'u fi man mata wa alayhi siyam, zimetofautiana rai fi man mata, kwa yule ambaye amekufa, wa alayhi siyam, na akiwa na deni la saum, hal yasumu anhu ghayruhu, je atafunga kwa niaba yake mwingine, kwa maana atamfungia ala nahwi tali, kwa mfano ufuatao au kwa sura hii ifuatayo. Ar-ra'yu al-awwal dhahabu ila anna man mata wa alayhi sawm sawma anhu waliyu, wamekwenda katika nasuone kwamba mwenye kufa akiwa juu yake deni, kwamba ana deni la saumu, basi atafungiwa deni hilo, litalipwa deni hilo, kwa maana watafunga kwa niaba yake wali wake. Sawa an kana saumuhu an faradhin, sawa iwe saumu hiyo ni ya faradhi Ramadhana, ya mwezi wa Ramadhani, au saumu nadhri, au iwe ni funga ya nadhri wa nahwihi na mfano wake. Kwa maana kafa akiwa na deni la saumu, alikuwa na somu ambayo hakuifunga ya mwezi wa Ramadhani, au iwe somu ya nadhri, wao wanasema kwamba muda wa kuwa kafa hakuwahi kuifunga, basi wali zake ndio watakaoifunga somu hiyo. Hii ni kauli ya kwanza. Wastadallu haula bil ahadithi al-atiya, wamestadili watu hawa au wanazoni hawa kuhusu kwamba itapasa ifungwa saumu hiyo na mawali wake, kwa hadithi ya an Aisha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala man mata wa alayhi siyam sawma anhu waliyuhu, ambayo ndio hadithi hii tunaisoma katika kitabu chetu, ambayo hadithi hii rawahu Bukhari Hadithi nambari 1952 na pia Muslim ni hadithi nambari 1147 na Tirmidhi hadithi nambari 718 na Abu Dauda hadithi nambari 3311 ambayo inasema man sama wa alayhi siyam sama anhu waliyuhu. Hakadha ala al-umum, anasema wamesema hawa al-muzuni kwamba hakadha imekuja kama hivi ala al-umum juu ya ujumla, lam yukhass haikukhusisha nadhran an ghairihi, haikukhusisha somu ya nadhri juu ya nyingine au kuacha somu nyingine. Kwa maana hadithi iliyokuja ikasema kwamba man mata wa alayhi siyam sama anhu waliyuhu, hii haikuhusisha kwamba ni somu ya nadhri au somu ya Ramadhani, bali imesema tu mwenye kufa na akiwa na saumu ambayo anadaiwa, basi itafungwa saumu hiyo na mawali wa yule aliyefariki. Tayeb, kwa hiyo hii imekuja kiujumla, haikuhusisha kwamba ni somu ya aina gani, kwamba ni ya nadhri au somu ya Ramadhani. Ba, nukta ya pili ni hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhu, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Ibn Abbas radhiyallahu anhu anasema alikuja mtu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, faqala ya rasul Allah, akasema ya mjumbe wa Allah, inna ummi matat wa alayha sawm shahr, anasema hakika mama yangu alifariki na akiwa na sawm ya shahr, bila shaka ni shahru ya Ramadhan. Akasema fa aqdi wallahu a'lam huwa laika wafa afa aqdhihi anha, ye nimqidhiye, hapa imekuja fa aqdhihi anha, nimlipie. Qala law kana ala ummiki daynun ala law kana ala ummiki ala ummaki yuhiba law kana ala ummaka ala ummika ummika si ummaki law kana ala ummika daynun sabu katajwa kuwa ni rajul. Law kana ala ummika daynun akunta qadhihi anha, law kama ingelikuwa mama yako ana deni, ala ummika daynun akunta qadhihi, ye ungelikuwa akunta qadhihi. Najua kuna riwaya mbili zimekuja, kuna moja imekuja kwa kumhusisha mwanamke na ndio ilikuwa kwa mdomoni mwangu zaidi kuliko hii ambayo nilisoma. Yani lau kama ingelikuwa ala ummika dainun, juu ya mamako deni, kwa maana mamako angelikuwa na deni, akunta qadhihi anha, je ungelikuwa wa kumlipia deni hilo? Bila shaka jawabu itakujaje, ndio ningemlipia. Qala na'am, akasema ndio ningemlipia. Qala fa daynullahi ahaqqu an yuqdha, bas dayni la Allah ni haqiqu kulipwa. Hadithi rawahu al-Bukhari, namba ya hadithi 1953 na pia Muslim, namba ya hadithi 1148, Tirmidhi namba 717 na Abu Dauda 3307 na An-Nasa'i katika mjalad wa 6 ukurasa 254 na Ibn Majah hadithi nambari 1758. Tayeb, kwa hiyo wa fi qawlihi, wakasema hawa wanazuoni, wa fi qawlihi fa daynullahi ahaqqu an yuqdha, na katika kauli yake Mtume aliposema kwamba deni la Allah ni haki kukidhiwa, yani kulipwa, basi yushir biumumi lhukmi, inatoa hisia ya kwamba hukumu hii ni am, sawaan kana saumu nadhran au ghaira nadhrin, yani hii ni hukumu ya ujumla, sawasawa iwe saumu ile ni ya nadhiri au iwe si ya nadhiri, kwa maana muda wa kuwa ni saumu ya lazima na mzazi wako au nani yako alikuwa anadaiwa, basi itabidi ilipwe, na wakulipa saumu hiyo ni mawali wa yule aliyeondoka duniani. Wa hadha madhhabu dhahiriyya, na haya ndo madhhab ya dhahiriyya, wa ahadu qawli Shafi'i, na ndio moja ya kauli mbili za Imamu Ash-Shafi'i. Qala An-Nawawi rahimahullah, amesema Nawawi Allah amrehemu, wa hadha al-qawlu huwa as-sahih, na qawli hii ndio sahihi, al-mukhtar alladhi na'taqiduhu, ndio qawli iliyo sahihi iliyochaguliwa ambayo sisi tunaitakidi. Akisema nahnu, yani na'taqiduhu, ambayo tunaitakid kwa maana sisi wafuasi wa Shafi'i. Wa huwa alladhi sahaha muhaqqiqu ashabina al-jami'una baina al-fiqh wal-hadith li hadhihi al-ahadith as-sahihah as-sariha. Anasema wa huwa alladhi sahahahu, na ndio ambayo wameisahihisha muhaqqiqu ashabina, wa hakiki wa wafuasi wetu, al-jami'una, waliokusanya, baina al-fiqh wal-hadith, kati ya fiqh na hadith, lihadhihi al-ahadith as-sahihah as-sariha, wa hadithi hizi zilizokuwa sahihi na zilizokuwa wazi. Yani anataka kusema vipi? Kwamba hii ndio kauli yenye nguvu kwa upande wa madhhabi ya Kishafi, na ndio ambayo tunaitakidi kuwa ndio sahihi, kwa sababu wahakiki wetu wa hadithi ambao wamekusanya kati ya utambuzi wa hadithi na pia ufahamu wa fiqh, ndio ambazo wamezisahihisha, wakaziona kwamba ndio hadithi zilizokuwa sahihi na zilizokuwa wazi kuhusu masala haya. Kwa maana vipi? Kwamba atakaye fariki akiwa na deni la saumu, basi saumu hiyo iwe ni ya nadhiri au iwe ya Ramadhan, basi atalipiwa na mawali wake. Hiyo ni kauli ya kwanza, rai ya kwanza. Ar-ra'yu thani, dhahaba fariqun min al-ulama ila annahu la yusamu anhu illa saumu nadhrin, yani hafungiwi isipokuwa saumu ya nadhri, hafungiwi isipokuwa saumu ya nadhri. Wa amma saumu ramadhana, ama saumu ya ramadhan, fayakfi fi dhalika al-it'amu anhu, itatosha kwa hiyo kulishwa, yani kulisha, kuwalisha maskini kama niaba ya kumfungia, kwa kama niaba ya kutekeleza wajibu wa somu ya yule aliyofariki. Maana yake ni vipi? Alifariki akiwa anadaiwa somu ya Ramadhani, badala ya kulipiwa somu yenyewe, basi zitahesabiwa zile siku ambazo kazikosa, akakosa kufunga, na watapewa maskini chakula kwa kila siku moja ambayo hakufunga. Na kiwango cha kutoa, kama tulivyoona kwa fatwa ya Lajna Daima, ni nusu swaa, nusu ya pishi, kwa maana kilo moja na gramu 20, kama ambavyo tulivyokadiria pishi ya Mtume SAW kwa mujibu walivyosema ulama. Kwa hiyo kwa kipimo hichi wanasema kwamba badala ya kufungiwa, basi kitatolewa chakula kwa niaba ya somu zile ambazo kaacha kuzifunga, na watalishwa maskini. Wastadallu bima thabata an Aisha wa ibn Abbas na wakatoa dalili au mistadili na yale yaliyothibiti kwa mama Aisha, ambayo tumeshayasoma, na vile vile yaliyothibiti kwa Ibn Abbas. Wanasema annahuma la wastadallu bima thabata an Aisha wa ibn Abbas annahuma aftaya bidhalika. Wanasema kwamba Aisha radhiallahu anha pamoja na Ibn Abbas radhiallahu anhuma, hawa walifutu, walitoa fatwa kwa kutumia hadithi hizo. Wahuma riwaya rawiya alhadith, na wao wawili ndio wapokezi, wasimulizi wa hadithi. Rawiya alhadith ndio wasimulizi wa hadithi, kama takaddama, kama ambavyo imetangulia, tumeziona hadithi man mata wa alayhi siyam sama anhu waliyuhu. Hayo ni maneno ambayo kasimulia mama Aisha kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na tukaona maneno ya Ibn Abbas aliposema kaja mtu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kwamba, yani akamuuliza Mtume swalla allah alayhi wasallam, mamangu amefariki na akiwa na somo ya mwezi wa Ramadhan, je nimlipie? Akaulizwa, je kama mamako angelikuwa na deni ungemlipia? Akasema ndio. Akasema basi deni la Allah ni haki zaidi kulipwa. Kwa hiyo anasema hadithi hizi ndizo alizozitegemea, lakini wao wamehukumu vipi? Fahuma a'lam bi muradi alhadithi wa annahu khasun bi sawmi an-nadhri. Nasema wao wawili hawa, mama Aisha pamoja na Ibn Abbas, pamoja na hadithi walizozitoa, wao ni wajuzi zaidi wa kusudio la hadithi kuliko mwingine, na kwamba hii ni hasa kwa sababu ya nadhri. Hii ni hasa kwa sababu ya nadhri. Kuna kauli ambazo wamezizungumza, mfano kama Sheikh Albani rahimahullah, wanasema ile somo ya Ramadhan, somo ya Ramadhan ni wajibu ambao kapewa mja na Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyo wajibu wa sala au wajibu wa hija kwa mwenye uwezo, au wajibu wa kutoa zaka kwa mwenye uwezo. Huu ni wajibu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyewajibisha. Kwa hiyo wakati anapofariki, basi inakuwa tayari wajibu ule umesha muondokea, kama ilivyokuja hadithi ambayo ni sahihi, inasema idha mata ibnu adam anqata amaluhu illa min thalath: sadaqatin jariya au ilmin yuntafa'u bi au amalun salih au amalin salihin yad'u au waladin salihin yad'u lahu. Kwa maana hiyo, kwa hapa itakuwa tayari matendo yameshakatika. Kwa hiyo kama ambavyo hawezi kulipiwa swala ambazo alikuwa hakuzisali, au hija kama itakuwa hakuweka nadhiri, au yani katika zile ibada nyingine zote, basi na somo nayo halipiwi. Na somo nayo halipiwi kwa mtazamo huo. Kwa hiyo wao wametegemea kwamba hii, lakini somo ya nadhiri ni wajibu, kajitwisha mwenyewe, ni dhima kajibebesha mwenyewe. Kwa hiyo hii, kwa kuwa ni dhima kajibebesha, basi itapaswa ilipwe ili kumuondoshea dhima. Umefahamu nadhani eh? Kwa hiyo hivi ndivyo alivyokwenda kundi la pili, kwamba somo ile kusudiwa hapa ni ya nadhiri na sio somo ya Ramadhan. Ama atharu Aisha fa an umrata anna ummaha matat wa alaiha wa yutaku amra anna ummaha matat wa alaiha min ramadana fa qalat li Aishata aqdhihi anha. Yani athar ya mama Aisha, na pia inatia nguvu kwamba Amra alikwenda kwa mama Aisha, akamwambia mama amefariki na akiwa na somu ya Ramadhani, akiwa na deni la Ramadhani. Akasema aqdhihi anha, je nilipie? Qalat la. Mama Aisha akamwambiaje? Hapana, bal tasaddaqi anha, bali mtolee sadaqa, yani makana kulli yawmin, yani mtolee sadaka sehemu ya kila siku, nisfa sa'in, nusu ya pishi, ala kulli miskini, yani umlishe kila maskini. Ambayo athari hii amesema kuwa ni athar sahih, rawahu Tahawi fi mushkil al-athar na Ibn Hazm fi al-Muhalla, kazitoa nambari za vitabu, yani ukurasa na mjallad. Kwa hiyo hii ni moja katika ambazo zinatia nguvu, ishara ya kwamba somu ambayo atapaswa kulipiwa ni somu ya nadhri na si somu ya Ramadhani. Kauli tena, athari ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala idha mata ar-rajulu fi Ramadhan, atakapo fariki mtu katika mwezi wa Ramadhan, thumma mata walam yasum, kisha kafa, hali ya kuwa hakufunga, ut'ima anhu walam yakun alayhi qada, yani patalishwa kwa niaba yake, wala haitokuwa juu yake qadha, hakutokuwa juu yake qadha. Kwa maana amefariki na alikuwa na somo ya Ramadhan, badala ya kulipiwa basi itatolewa kitatolewa chakula kwa niaba yake, kwa maana kwa zile siku ambazo alizoacha kitahesabiwa kwa kila siku nisfa saa, nusu ya pishi, na kitatolewa chakula kupewa maskini. Kwa hiyo hii ni athari ni athari ya Ibn Abbas. Wa in kana alayhi nadhrun, maneno ya Ibn Abbas hayo, na endapo kama alikuwa na nadhri kajiwekea nadhri, basi qudhiya anhu waliyuhu au qadha anhu waliyuhu, watamqidhia, maana yake watailipa somo ile ya nadhri, watalipa nani? Wali wake. Kwa hiyo hiyo ni athar au ni kauli ya pili ya rai kuhusu masala ya aliyekufa akiwa na somo ya nadhri. Kauli ya kwanza tumeona kwamba atalipiwa somo ile, iwe ni ya nadhri au iwe ni ya Ramadhani, na tumeona hoja walizozisema wanazuoni, na kauli ya pili inaonyesha kwamba ni somo ya nadhri peke yake na sio somo ya Ramadhani, na tumeziona athari hizo. Na pia kuna athari nyingine ambayo imethibiti kutoka kwa huyo huyo Ibn Abbas, ambayo inaonyesha kwamba hii ni khasun bin nadhri, kwamba ni hasa kwa somo ya nadhri. Na mtazamo huo ndio madhhabu Ahmad, ndio madhhabu ya Imam Ahmad wa Laythi wa Ishaqa wa Abi Ubayd, wamekwenda kwa mtazamo huo kwamba mwenye deni la Ramadhan kafariki, kaacha Ramadhan, basi hatolipiwa, badala yake patotolewa chakula kwa niaba ya somo ile. Na yule ambaye kaweka nadhiri ya kufunga, huyu ndiye atakayelipiwa. Tayeb, rai ya tatu. Rai ya tatu ambayo hii ndiyo rai ya mwisho katika rai zilizozungumzwa hapa. Dhahabu ila annahu la yusamu anil mayyit la nadhra wala ghaira. Yani wanasema hawa wamekwenda kwamba hafungiwi wala hakutolewi chakula. Wa hadha ma dhahaba ilayhi Abu Hanifa wa Malik. Na haya ndio alikwenda nayo Abu Hanifa na Malik. Imam Malik pamoja na Imam Abu Hanifa wanasema hakuna nadhiri, yani hakuna kufungiwa wala hata kulishwa, yani kutolewa chakula kwa kupewa maskini. Muda kwamba tayari ameshaondoka, basi yake yamemwishia na hakuna haja ya kulipiwa. Kwa hiyo hizo ndio rai tatu walizozungumza wanazuoni. Sheikh hapa wa kitabu hichi Tamamul Minna amesema wasahihi huwa ar-ra'yu al-awwal. Anasema sahihi ni rai ya kwanza, ni kwamba alipiwe liumumi hadithi Aisha wa liumumi qawlihi sallallahu alayhi wasallam, fadailu Allahi ahaqqu bi an yuqda, kwamba deni la Allah ni haki kulipwa. Na akasema warajahahu aidan al-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah fi sharh al-mumti. Anasema na rai hii ndio alipa nguvu Sheikh Ibn Uthaymeen katika kitabu kinachoitwa Sharh al-Mumti. Kwa hiyo hii ni upande wa Tamamul Minna fi fiqh al-kitabi wa sahih sunnah. Lakini nilitazama Rawdatul Nariya hapa, kidogo kuna tofauti, lakini tujue kwamba masala kama haya yanakuwa yani ndani yake wanazuoni wanatumia ijtihad kwa kutegemea na nasu zilizokuja. Kwa hiyo kuona rai tofauti katika masala ya kifiqhi ni jambo la kawaida kwa wanazuoni. Tayeb, yeye amesema, amenukuu maneno ya Ibn Qayyim ambayo yako katika I'lamul Muwaqqi'in waliposema, man mata wa alayhi sawmun sawma anhu waliyuhu, qawluhu fihi aidan falyut'im anhu makana kulli yawmin miskina. Almuhim, amesema dhahaba jumhurul alfuqaha ila annahu la yajibu sawmul waliyyi anhu waliyuhu, yani hailazimu kufungiwa na walii wake. Waqala fil hujja والاختلاف بين قولي صلى الله عليه وسلم من مات عليه صوم وفليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا na akasema kuhusu ikhtilafu iliyokuja kati ya hadithi mbili hizi za kwamba afungiwe na wali wake na kwamba alishe, yani walishe kwa niaba yake, kwa kila siku moja aliyokula alisho maskini. Wakasema idh yajuzu an yakuna kulla al-amraini mujzi'an, kwa sababu inatosha, yani katika kila moja katika hayo kutosheleza kwa mambo yote mawili, kwa maana kutosheleza kwa mwenye kuweka nadhiri na kutosheleza kwa mtu ambaye kaacha somo ya Ramadhani. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah fi i'lam al-muwaqqi' wa sahha anhu sallallahu alayhi wasallam annahu qala, na imesihi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba kasema man mata wa alayhi siyam sawama anhu walihu fa ta'ifatun, akasema basi kundi katika maulama hamalat hadha ala umumihi, wamechukua kauli hii kwa ujumla wake wa itlaqihi na kuiachilia kwake, waqalat yusamu anhu an-nadhr wal fard, kama tulivyoona kwamba atafungiwa somo ya nadhri na somo nyingine na somo ya Ramadhani. Mfahamu hapo? Kwa hiyo hilo ni kundi moja kama alivyosema Ibn al-Qayyim. Wa abat ta'ifatu dhalika, na kundi jingine likakataa hilo, waqalat la yusamu anhu nadhrun wala fardhun, hatolipiwa yani hatofungiwa somo ya nadhri wala somo ya fard. Wa fassalat ta'ifatun, na kundi jingine likapambanua, faqalat yusamu an-nadhri duna al-fardhi, atafungiwa kwa somo ya nadhri lakini somo ya Ramadhan hatofungiwa, duna al-fardhi duna al-fardhi al-asli, maana kaita pasipo yani fardhi ya asili. Fardhu al-asli ni ipi? Ni ile ambayo kama tumesema Sheikh Ibn Uthaymeen al-Albani alisema kwamba hii ni fardhi ya asili iliyotoka kwa mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana hii ni mwenyewe Allah ndiye aliyewajibisha. Ama somo ya nadhiri ni dhima kajibebesha mwenyewe mja. Pia Ibn Uthaymeen katika sharhi ya Bulugh al-Marami kaweka tahadhari ya watu kuweka nadhiri kwa wingi, yani kuweka nadhiri ni jambo ambalo halipendezi, kwa sababu haya maneno yani nadhiri mara nyingi kama ambavyo ilivyokuja ni kwamba hutoka kwa watu mabakhili, yani mfano wake kama hujanifanyia basi na mimi sina sikufanyia. Sawa? So, yani nikipasi basi nitafunga siku tatu. Maana kama hukupasi hufungi siku tatu. Kwa hiyo hii yustakhraj min al-bukhala. Mara nyingi huwa ni kwa watu wale mabakhili ambao hawafanyi jambo mpaka wafanywe jambo. Almuhim kaweka hadhari hiyo kwamba watu wasipende sana kuweka nadhiri. Lakini utakapoweka nadhiri basi itekeleze muda wa kuwa ni taa, basi utapaswa utekeleze nadhiri ile. Tayib, kwa hiyo anasema kundi jingine limeweka tafsiri, wameweka upambanuzi. Wakasema qalat yusamu an-nadhri duna al-fardh al-asli, atafungiwa saumu ya nadhiri pasipo saumu ya fardhi ya asili. Fardhi ya asili ni fardhi ambayo kaifaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Fardhi ya nadhiri ni nadhiri au ni fardhi ambayo kajibebesha mja mwenyewe, kajiwekea dhima mwenyewe. Wa hadha qawlu Ibn Abbas, akasema hii ndio kauli ya Ibn Abbas wa ashabuhu wal Imam Ahmad wa ashabuhu, ndio kauli ya Ibn Abbas na wafuasi wake au watu wake, wa al-Imam Ahmad, na ndio kauli ya Imam Ahmad wa ashabuhu, wa huwa sahih. Maneno haya ni ya nani? Ibn al-Qayyim, ambayo kaeleza katika kitabu chake I'lamu al-Muwaqqi'in, anasema hii ndio sahihi, li'anna fardh as-siyami jari majra as-salah. Anasema kwa sababu fardhi ya saumu inapita mapito ya swala, fakama la yusalli ahadun an ahad, kama ambavyo hasali mtu kumswalia mtu mwingine kwamba kwa niaba ya mtu mwingine, sawa, wala yuslim ahadun an ahad, hasilimu mmoja kwa niaba ya mwingine, fakadhalika siyam. Wallahu alam kama itakuwa ni yuslim au itakuwa ina maana gani, lakini anasema kama ambavyo hawezi mtu kusali kwamba anamsalia mwenzake ambaye kaacha kusali au kusilimu kwa niaba ya mwenzake ambaye labda pengine kaacha kusilimu, basi vile vile fakadhalika siyam, basi ndio hivyo hivyo katika saum. Wa amma nadhru, amma nadhri fahuwa iltizamu fi dhimmati bimanzilati ad-daini, huku ni kujilazimisha mtu au kulazimika kwa mtu katika dhima aliyojibebesha. Bimanzilati ad-daini, kwa hiyo hii ina daraja ya deni, maana kikajibebesha deni kama vile mtu alikwenda kukopa, tunafahamu, kwa hiyo atakuwa na deni kwa sura hii. Fayukbalu qadha'ul waliyyi lahu, wa yatakbaliwa kulipwa na wali kwa niaba yake au kumlipia mtu kama huyo. Kama yukdha daynuhu, kama linavyolipwa deni lake. Wa hadha mahdhul fiqh, anasema na hii ndio uhalisia kabisa wa utambuzi wa swala hili. Watardun watarda hadha annahu la yuktaju anhu wala yuzakki anhu illa idha kana ma'dhuran bitta'khir kama yut'imu al-wali an amman aftara fi ramadana li'udhr. Almuhim, cha msingi tutakusudia hapa ni kuitaja nukta hii. Kwa hiyo katika i'lamu al-muwaqqi'i, Ibn al-Qayyim rahimahullah kaitaja kwamba kauli yenye nguvu ni kauli gani? Ya kwamba alipiwe saumu ya nadhri na sio saumu ya fardhi ya asli. Kwa nini? Kwa sababu saumu ya fardhi ya asli hii ni dhima, ni wajib ambao kawajibisha Allah utakuwa umeondoka baada ya mja kuondoka duniani, lakini saumu ya nadhri ni dhima kajibebesha mwenyewe kama mfano wa deni, ambaye kama kienda kukopa, kwa hiyo ana hukumu kama mfano wa deni. Kwa hali hiyo itabidi lilipwe, alipiwe. Kwa sura hii, wallahu a'lam, itakuwa kauli hii ndio kauli yenye nguvu zaidi, inaonyesha kwamba atalipiwa saumu, kwa maana kwa kufungwa saumu ile saumu ya nadhiri ambayo alikuwa kaiweka, lakini kwa saumu ya Ramadhan basi itatosha kulisha maskini kwa kila siku ambayo aliyoacha kufunga. Wallahu a'lam. Kuna mambo mawili matatu ambayo yanafungamana na mulahadha wa kitu hichi cha kumfungia, endapo kama itakuwa ni ya nadhiri au kwa wale watakaokuwa na mtazamo kwamba hata saumu ya Ramadhan. Naomba nisome kwa faida mulahadhat. Hadha alhukmu idha tamakkana min alqadha, hukumu hii ni pale ambapo itakapowezekana kumkidhia, yani kumlipia yule mwenye deni. Walam yaqdhihi hatta mata, na ika, yani idha tamakkana min alqadha, hukumu ya kulipiwa ni pale ambapo yule mgonjwa mwenyewe yule maiti alipata nafasi ya kukidhi. Tamakkana, yani aliweza, min alqadha, kukidhi ile saumu. Mathalan ikuwa ni mgonjwa, lakini baada ya kupita Ramadhan akapata nafasi ya uzima, mfano pengine mwezi mmoja, miezi miwili, ikawa mzima. Lakini kwa mtazamo wa kibinadamu akasema ngoja nipate nguvu zaidi, mara maradhi yakamrejea tena, ikawa ni sababu ya kifo. Kwa hiyo huyu tamakkana min alqadha, kapata muda wa kukidhi. Kwa hiyo huyu walam yaqdhihi hatta mat, wala hakuikidhi mpaka kafa. Wa amma intamada bihi al-udhr, ama kama utarefuka kwake yeye udhuru, hatta mata falaysa alayhi shay'un la siyama wala ta'am. Huyu ambaye maradhi yamemchukua moja kwa moja toka ameanza kushikwa na ugonjwa, ikaingia Ramadhani mpaka ikamalizika Ramadhani, hakupata nafasi mpaka kenda akhira, huyu halipiwi somo wala chakula, kwa maana hapa tolewi taam kwa niaba siku zile ambazo hakufunga. Fala yajibu an yusama anhu, haitolazimu kufungiwa, wa an au an yutama anhu, au kulishwa kwa niaba yake. Tumefahamu hii kwa mtu gani? Ambaye alishikwa na maradhi mpaka mauti yakamfika, hakupata nafasi ya kufunga. Na hii imetiliwa nguvu na Ibn Uthaymeen rahimahullah alipoitolea dalili kwa kusema kwamba Allah alisema, faman kana maridan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar, ya ayamun ukhar, hakuzipata masiku mengine, hakuyapata kwa sababu maradhi yameendelea mpaka mauti yakamfikia. Kwa hiyo hakupata ayyamun ukhar ambazo angepaswa kufanyaje? Kulipa. Kwa hiyo huyo halipiwi wala halishiwi. Tayib. Alladhi yasum au yusam yasumu anhu almayyit waliyuhu, ambaye atakayemfungia maiti ni walii. Wakhtalafu fi tahdidihi, na wanazuoni wakhtalifiana katika kuweka mpaka wake, hal huwa alwarithu am kullu qaribin, yani walii alikusudiwa hapa ni yule mwenye kumrithi aliyekufa au kila ndugu wa karibu. Wal aula hamluhu ala alwarith, na anasema lililokuwa bora ni kuchukua kuchukua kwani kwa wale wenye kurithi. Fa huwa aqrabu nasi ilayhi, hawa ndio aqrabu nasi kwake yeye, maana kidogo alikuwa watu wa karibu zaidi kwa wale wenye kumrithi yule aliyefariki. Umefahamu eh? Kwa hiyo hapa anakusudia nini? Ni nani walii ambaye atakayemlipia? Anasema kuna khilafu baina ulama, lakini kauli yenye nguvu ni kwamba ni yule mwenye kurithi katika wale mawarithi wa aliyefariki ndio aula wa kumlipia deni la saumu. Umefahamu shekhe eh? Tayib. Pia amma binisbati lis-sala fala yusalla anhu ahadun salatan fa'ita, yani la yusalli anhu ahad, hatumsalia yeyote kwa niaba yake katika salata al-fa'ita zilizompita. Waqad naqala al-qadhi fi dhalika al-ijma', al-qadhi Iyad amenukuu kauli ya ijma', kauli ya ijma' ya wanazuoni kwamba swala halipiwi na mtu. Wakadhalika al-ijma' ala annahu la yusamu anhu ahadun fi hayatihi, kama ambavyo kuna ijma' ya wanazuoni kwamba muda wa kuwa yuko hai halipiwi na mtu somu. Innama al-khilafu fil mayyit, khilafu liyokuja ni kwa mayyit, yule ambaye amefariki, je halipiwe au asipiwe? Tayib. Halafu ya mwisho katika tanbihi, al-aula an yusama ba'da bi'adadi al-ayyam, aula ni kufungwa kwa idadi ya siku. Maana kwa pale tunapomlipia, basi tufunge kwa idadi ya siku ambazo alizoacha kufunga. Kaacha kufunga siku tatu, basi tufunge siku tatu. Ai idha wuzia dhalika ala alawliya, anakusudia kwamba zitakapogawanywa zile siku kwa wale mawali, bi an yasuma kullu minhum ayyaman, kwa kufunga kila mtu siku moja, fatakunu ayyamu hadha ghairu hadha, itakuwa siku hii sio siku ile. Sawa. Wa yurwa au yarwi ba'dhum annahu law sama 30 rajulan yawman wahida an 30 yawman ajza'ahu, na kuna baadhi walipokea kwamba endapo kama watu watakuwa yeye alikuwa akidaiwa siku 30, mawali wake ni watu 30, wakafunga wote siku moja, basi ajza'ahu itatosha. Wallahu a'lam. Wal aula al aula qasama al awwalu aula, kauli ya kwanza ndiyo bora, kwa maana igawanywe kwa mujibu wa siku. Mfano wake kama mimi nitamfungia siku zangu tatu, basi nafunga leo, kesho na kesho kutwa. Wewe utamfungia siku zako tatu, kesho kutwa na kesho kutwa na kesho kutwa, kwa sura hiyo hapo. Maana eh? Kwa hiyo hizi ndio kauli mbili ambazo zimekuja kuhusu utaratibu wa kumlipia. Wallahu a'lam. Tuendelee kwa kitabu chetu. Kwa hiyo tumeona hadithi ilivyokuja na maelezo ya maulama kuhusu swala la kumfungia yule ambaye hakuweza kufunga mpaka mauti yakamfikia au aliyekuwa na nadhiri. Kwa hiyo hilo biidhnillah tutakuwa tumepata ufahamu japo kwa juu juu. Kwa mwenye kutaka faida zaidi, vitabu vya fiqh vipo ambavyo vinaenda kwa mfumo wa fiqh sunna, yani kwa kufuata dalili kila ambacho kinachozungumzwa, na hii ndio maana ya fiqh khasa, ambayo ni ufahamu wa sheria kwa dalili zilizokuja at-tafsiliya. Tayib. Wasuila an sawmi yawm Arafa, na Mtume SAW aliulizwa kuhusu funga ya siku ya Arafa, yani kwamba fadhila zake ni vipi. Faqala yukaffiru sanata almadhiyata walbaqiyata, akasema inafuta makosa ya mwaka uliopita na uliobaki. Somo ya Arafa, yaumu Arafa. يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم عاشوراء نا أليوليزو كوهوسو صوم يا عاشوراء أكسما يكفر السنة الماضية ينفوت مكوسا يمكا وليفيتا. وسئل عن صوم يوم الاثنين نا أليوليزو كوهوسو فونغا يسيكو يلماتات فقال ذاك يوم ولدت فيه ذاك يوم ولدت فيه هيو نسيكو أمبايو نلزاليوة صلى الله عليه وسلم عسلم إيوه وبعثت فيه نديون ليتبليزوا أو أنزل علي فيه منك بعثت فيه أو أنزل علي فيه منك نلشكيوا نا ملائكة تتكسف كما هيو ومانا كلتوا وحي كما ريكوانزا. رواه مسلم حديث كتك صحيح مسلم. كنا نكتة هي القسمة يكفر السنة الماضية والباقية na huku tukaona hii ni somo ya Arafa ambayo inakuwa ni mwezi gani? Dhulhijja. Halafu kuna na hii ya Ashura ambayo inakuwa katika mwezi gani? Inakuwa katika mwezi gani? Muharram, katika mwezi wa Muharram. Kwa hiyo ni miezi miwili, jazakallahu khair, miezi miwili ambayo inofuatana. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. وكتزاما صوم رمضان أما تتزيون حديث بيلي هكو أما ينسيما من صوم رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بل ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بل مكوجة ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من يفوق رمضان katika hali ya kuamini na kutaka malipo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi huyo atasamehewa makosa yaliyotangulia. Yaliyotangulia katika madhambi yake hayakutajwa kwamba ni ya miaka mingapi wala muda gani. Kwa hiyo kwa ujumla wake ni mataqaddama min dhambihi, yale makosa yaliyotangulia. Halafu mwenye kusimama usiku wa Ramadhan vile vile, mwenye kusimama Lailatul Qadri zakallah, pia imesemwa hivyo kwamba mataqaddama min dhambihi. Kwa hiyo hii ni tunuko ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ametunukia umma huu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa khairi kama hizi ambazo ni minah ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala, zawadi ambazo Allah kawapa umma huu. Halafu huo ni mwezi wa Ramadhani. Kisha kuna hadithi tutaiona hapo inaelezea kwamba man sama ramadhana thumma atba'ahu bi sittan min shawwal. Twende kwa utaratibu. Hadithi ya kwanza inasema man sama yawma arafa, yani suila an sawmi yawmi arafa, kaulizwa kuhusu funga ya siku ya Arafa. Faqala yukaffiru sanata al-madhiya wal-baqiya, kwamba inafuta makosa ya mwaka uliopita na uliobaki, kwa maana miaka miwili hiyo. وسئل عن صيام عن صوم عاشوراء كوسو فونغا يا عاشوراء ambayo ni mwezi gani tunasema Muharram. Akasema kwamba yukaffiru sanata al-madhiya, mwaka uliopita. Kwa hiyo hicho ni kifutio kingine cha makosa. Wasuila an sawmi yawm al-ithnayn, akaulizwa kuhusu funga ya siku ya Jumatatu, akasema dhalika yawm ulidtu fi, hii ni siku ambayo nimezaliwa. Wa bu'ithtu fi, na ndio siku ambayo nimetumiliziwa, manake niletewa Jibril kuja kunipa wahi. Au unzila alayya fi. Wa qala man sawama ramadhana, alisema tena katika hadithi nyingine, man sawama ramadhana, mwenye kufunga Ramadhan, thumma atba'ahu sittan min Shawwal, kisha kaifuatisha, yani baada ya Ramadhan kafuatisha siku sita za Shawwal, kana kasiyami dahar, inakuwa ni kama aliyefunga mwaka mzima. Kwa nini? Kwa sababu alhasanatu bi'ashri amthaliha, bila shaka. Kwa hiyo inakuwa kama aliyofunga mwaka mzima, siku 30 kwa miezi mingapi? Mwaka mzima una miezi mingapi? miezi 12. Sawa? Kwa maana hiyo siku 30 ni sawa na miezi 10, na siku 6 zilizobaki ni kama miezi 2. Allahu a'lam, yani kuonyesha kwamba kama kafunga mwaka mzima. Tayeb, kama itakuwa ni siku 30 au itakuwa siku 29, cha msingi ni kwamba kama alifunga mwaka mzima kwa kufunga siku siku 6 au siku 36 au 29, na huko siku 6 itakuwa 35. Waqala Abu Dharr, hadithi hii tulisoma iko katika Sahih Muslim. Waqala Abu Dharr, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma min ash-shahri 3 ayyam, bazinaitwa ayyam al-bidh. Ametuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kufunga katika kila mwezi, yani min ash-shahri, katika mwezi 3 ayyam, siku 3, 13 wa 14 wa 15, yani siku ya mwezi 13 na mwezi 14 na mwezi 15 ambazo zinaitwa ayyama al-bidh, ambayo hii pia katika hadithi kamusia Abu Huraira na kuhusia mambo matatu, la tada'anna ma'ishta, usiache mambo hayo matatu muda wa kuwa hai. Mojawapo ni kufunga siku 3 kila mwezi, na jingine ni kuwa usilale mpaka uhakikishe unaswali witri, na usiache kusali rakaa 2 za dhuha. Mambo matatu haya tunasema kamusia Abu Huraira radhiallahu anhu. Almuhim, hapa tunaona fadhila nyingi ambazo tunazozipata na Allah subhanahu wa ta'ala alizozifadhilisha kwetu. Kwa hiyo hii ni nafasi ya mtu kupia kheri kama hizi kwa ajili ya kupata fadhila mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vifutio vingapi kwa ambavyo tumeviona, Ramadhani yenyewe inafuta makosa yote yaliyopita. Kisha kuna hii Shawwal, yani Shawwal ambayo tunafunga siku 6. Utakapounganisha siku 6 hizo kama vile unafunga mwaka mzima, fadhila zake. Kisha kuna mfungo 3 huu, siku ya Arafa, atakayefunga atafutiwa makosa yake ya mwaka uliopita na uliobaki. Siku ya Ashura, mfungo 4, yani hizi zote ni kafara za makosa tunayofanya. Na imekuja pia mwenye, yani Jumaa ila Jumaa, au khamsu salawat, sala 5, kisha Jumaa ila Jumaa, na Ramadhan ila Ramadhan, mukaffirat lima bainahunna in ijtunibat al-kaba'ir, endapo kama yataepukwa madhambi makubwa. Ambayo madhambi makubwa inabidi kufanya nini? Kufanya toba, kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kukiri makosa na kuazimia kwamba hutofanya tena makosa yale. Kwa hiyo in ijtunibat al-kaba'ir, hizi ni fadhila ambazo zinapaswa watu kuzipa umuhimu na kuhakikisha watu wawe na kukushana kwa ajili ya kuzitekeleza kwa faida ya kila mmoja kati yetu. Wanaha an siyam yawm al-ithnain, na amekataza kufunga, an siyam yawmaini, kufunga siku mbili, yawm al-fitri, yawm al-fitri wa yawm an-nahri, siku ya fitri, siku ya Eid al-fitri na siku ya Eid ya kuchinja. Siku hizi Mtume sallallahu alayhi wasallam akakataza kufunga. Waqala, na hii ni ijma' ya wanazuoni, kwa maana hakuna aliyekwenda kinyume na hii, kwa maana wote wamekubaliana na usahihi wa hadithi hizo na kwamba haifai kufunga katika siku kama hiyo. Ayyamu tashriq, waqala ayyamu tashriq, siku za tashriq, ayyamu akli wa shurbi wa dhikrillah, ni siku za kula na kunywa na kumtaja Allah. Ayyamu tashriq ni siku ya mwezi 11, manake mwezi 10 ndio inaitwa yawmun nahri. Yawmun nahri, siku ya kuchinja, ile siku ya sikukuu yenyewe ya nahri. Sasa siku ya mwezi 11, 12 na 13, 11, 12 na 13, hizi zinaitwa ayyamu tashriq, ambazo pia nazo ni siku za kula na kunywa na kumtaja Allah kwa wingi. Hadithi iko katika Sahih Muslim. Waqala la yasumanna ahadukum yawm al-jum'ah, na akasema Mtume sasa sama asifunge tena, asifunge mmoja wenu siku ya Ijumaa, illa an yasuma yawman qablahu au yawman ba'dahu, kwa maana asihusishe kufunga siku ya Ijumaa, isipokuwa afunge siku kabla yake au baada yake, siku baada yake. Kwa maana kama utafunga Ijumaa, basi ufunge na Alhamis nyuma, au ufunge Ijumaa na ufunge na Jumaa mosi mbele. لا يصومن احدكم يوم الجمعه اسفونج مmoja wenu siku ya juma illa an yasuma yawma qabla yawman qablahu isipokuwa afunge siku kabla ya juma au yawman ba'dahu au siku baada ya juma hadith muttafaqun alayh وقال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه حديث متفق عليه وكان يعتكف العشر الاواخر من رمضان نا alikuwa mtu sasa hakika itikafu 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhan hatta tawaffahu Allah mpaka Allah alipomfisha wa atakafa azwajuhu na wakaka itikafu wake zake min ba'dihi baada yake mtume sallallahu alayhi wasallam hadith muttafaqun alayh na swala hili lina khilaf kuhusu kukaa itikafu kwa siku wa misikiti mitatu ya Masjid al-Haram Masjid al-Aqsa na Masjid an-Nabawi sallallahu alayhi wasallam na kwa kuwa sisi ni tulabu al-ilmi basi tuingie kwenye kutubu al-ulama tuone namna gani walivyozungumza swala hili وقال لا تشد الرحال نا akasema haifungwi safari illa ila thalathati masajida isipokuwa kuelekea kwenye misikiti mitatu maana kifunga safari kwa ajili ya kwenda kufanya ibada kwa ajili ya kwenda kufanya ibada basi ifungwa safari kuelekea kwenye misikiti mitatu al-Masjid al-Haram na masjidi hadha akasema msikiti wangu huu maana yake ndio tunaita Masjid an-Nabawi msikiti wa Mtume ambao kwa Madina na Masjid al-Aqsa na Masjid al-Aqsa ambao kwa Filistini kwa hiyo haifungu safari ya kwenda kufanya ibada kwa sababu misikiti hii ina fadhila zilizotajwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa endapo kama mtu atasali katika misikiti kama hii kuna fadhila hasa ambazo zinampata au atazipata mtu kwa kusali katika misikiti kama hii lakini misikiti mingine haina fadhila kama hizo wallahu aalam kwa hiyo haifungu safari isipokuwa kwa misikiti mitatu hii Masjid al-Haram na Masjid an-Nabawi أو مسجد النبوي ومسجد الأقصى حديث متفق عليه والله أعلم تتقوى تمماليزة ينفق مانا نصوم يا رمضان أو ينفق مانا نملانغو الصيام بإذن الله تتقوى يونا نملانغو وحيجة يليوم داني أملانغو وجزاكم الله خيرا